الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون سورة توبة کی دریم عیسوا وبحث منافقان کی او داغی ډیر خصلتونه او خراب عادتونه بیانول چاگی تعلق یادو جہاد سرو چیز جہاد نے انکار کو عذر پیش کو اغسی دروغ قسمونا یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات سره او تا ضرر رسول تکلیف ورکول او دین رستو قرآن دوارو ته نسبت کوي چې منافقانو کې څنګه ناری نو تغزی زنانم پکی دی سرا شاملی وی او دی سرا مرگری وی پا دی ٹولو عیبونو کیو عادتونو کیو ناکار عملونو کی نا اول حال بیانی دی بیا اور پسیبات مومنانو حال بیان کی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سری نارینا او منافقان زنانا بعضهم من بعض ایخ پلمین کے بعضی دباز مرگری عقیدہ یودا دغسی د دنیا په ټولو رسمونو او رواجونو کې او ټول ناکار عملونو کې شریک دي کنه څنګه نارینا منافقان دي دوکې کوي ټکی کوي خلکو سره دروغ وایي دغسی ازنانو دا چلونه کوي لیکن دلتا قرآن بعضکم من بعض ویلے بعضو ہم دا سینی ویلی چھ بعضو ہم اولیاء و بعض ذکا ولایت اغی محبت توی چیغی کدھا اللہ رضائی اغا محبت دا خلق ویوبل سر جدھا اللہ پنمی دا سید پیغمبر بتابدہ رئی نغیتا اگه خلق و تاولیاء ویلشی ایدی خپلمین که ده دین دوستان دی ده دین مرگری دی از منافقانو دی که خود دین نو بس صرف دیوی چه بعضو من بعض یا امرونا بالمنکر و انهاونا عن المعروف اول کاری ایده دی دا ذکر اور دی امر کی خلق تا باقاعدہ په گناہ سره کا گناہ شرک دی او کبدت دی امر کی باقاعدہ یا امرون بالمنکر اگر کاری ہوتا په خپل خیال کې او په خپل ماحول کې شرک وي او کنه وي، چې امر کوي نو امر په شرک باندې کوي. ښا ولې څوک ویني بیماری یې تاسو له لور شي کینی وتا نو دا خبر ورته کوي چې څه دی بابا لنی سره ور ټول خلق ول راضیه دنیا دا سرنا او تل دل تک خوا کې او تنې تلې دا ولې کاروي چیر خلک کوئی جدا ګناه دی او دا له نه خو پریدا ګناه وي چاوي جدا ګناه دی او دې خلکو خبره مګا نه دی وی خپلمن کې اتفاق نشته نو مې دا په خواني نه پوي دو هغه و دې زیارتونه لټل کنه خو کې جواب یې تنی خبر چې دانه په کټ باندې وړو اول ته زیارت کې شپاو کړو سار وختي خلکو چې اسکنو کټ په سر راغسته او را روان روغ موټ شو دا خو دې خلکو عقیده نشته په دې باندې کنه یقیني پینشته دې دله گیاوی امر بلون کر بکی ها درس به شروع کړی تقریر به شروع کړی او یا امر بلون کر کې بل گیای ها دا وګراو لیاری دی خواره کړی دی دی شپیرون کړی دی او دا سیدا جنډی پیولاری دی بس علاوه اپ ری دی چې دې ته تیار کی ها اواز لګیا وی کو پیسې نه چې زدل زر کما او کرایه وز زر کما وینا یامر نبیل منکر کزنانه اینوم دغه خبره ای بل نه چې خواري او ماري او دا ګوره تاسو ولې نه بوزه دا او ته پلان یې زېتا نو خار کې بابا دی او ابو کې بابا دی څوک لړشي بس خوشي دا ہوئی منلی دی کنا تجربی پیشوی دی کنا خوا دی طول مردہ حال یا مرون بالمن کرے وینہونا عن المعروفیم ابل پلا منی کئی خلق دا سنتنا چغموشی مڑیوشی ہو اگی مقامونه اونکی دی بار پس لارشی چی داولی بل دین تاولی دلیه کاغی و توی چی دا سنت طریقه دا و پیغمبر ویلی دی چی دا ملی پکور که بدری و دلوگه نکه خواه وی دا سمر شرم دی خلق برازیو دغه سبازیو خبرې بکئی چې دمره ولا ګټلې وا دمره ولا جما کړې وا اداغه پکې سنو چې او دیګه ولا پخ کړې وې دا وې څه د شرم کارونه شروع شو سنت ته شرم وې ښه بیا د جمعې په تمینو چې هغه هم دغه ستی رشي خالی کړه بیا لګی آئی وی دا لومبه جمعه خو با مور پسې کړی وکنه کنه دا ستاسو سنو وی ها دا ستاسو سنو دې چې څه د انبر سر نه راغلو چې دا به کوم رسنو دا خلق دې وی ناشنا کارونه شروع کړو وین هاون عن المعروف و سنت دیر بد گانی خواه چه تو توی چه ندار نشتا دی پو سنت کی نشتا پیغمبر من کړی وا خلق بوله تیارې کوي خلق بوله وړي هغه غم راغلی پیغمبر وی چې دویم غم په مو جوړاوي ادیو په دې کې لګیای دې ته نهی عن المعروف وی کنه خلق منې کوي د سنت نه چې دا څنګه سنت دی خلق ټول خپشي خپلوان خپشي او بس داسې اګه منې کړی چې جړا پکې ونشي نو بیا په ری پسې لګیای چې ها دا د غم او د خازه پرخ نشته غم او خازی مو یو شان کړو په غم کې چونه جاړې نو هغه سو غمی اوازه کې او خازه کې جډنګ ډونګ او نه کې نو هغه سو خازی د منافقان دا ټول ژوندې کاندا چې لګې دا منافقان دي کنه منافقان خصوص په پیریان نه دي چې نخکاری پستر ګوخا نو چې منافق نه پیژنې نو دقه به ښه چې دا په سنت پسې لګیای چا غم وکاو په سنت طریقې وکاو او پسې خیر خیرات نکاو او پسې جمعه نکړه مقام نکاو او دې لګیای ورپسې نو دقه منافقان دي ښه چیرې وې داسې وخت پاتې شو هر څه خراب کړه غمونه خراب کړه خازه خراب کړو ويقبضون ايديهم الله عجيب کتاب دی ښا ويقبضون ايديهم تو وې تاسو را خیراتونه کړی تاب لار مرده سلویخ کالیو شو تا چره اگه بس خیرات کرده نو خلقو بس سل لگی آئی زن تا نگو ره رواجو نکه و رسمو نکه اپا اگه بس آگا چه رواجی کارو نده کولو نم ده کهو بچر تا ما خامونا جمعی با دکلی نو آخو نقبلی گی سم خیرات ورپسې نه کوي چې قبول شي او ته نه فائدہ ورسي کنه بس خیرات په دغه قدرې ما خامک کیږي او په وو جمعو کې کی اصل وخته پورې بیا چټی شي الله وي ويقبضون ايديهم خپل لاسونه بند کړی د خیر نه خپل لاسونه تړلې دي د عمل نه د خیر خیرات نه او دغه سي چتا جزانو سره د امداد نه مسکینانو یتیمانو سره افاقه او سره په گاوند کې اجزان دی غریبان دی سمو مینا په نړې پورې اړیان دی اته وي اقبذونه دیو توبه د منافقانو کاریخه د الله لپاره او د جزانو غریبانو د پاره د په مال کې بالکل سشي نشته د مال په له لعب کې لګي او نذکر پسې وی نسل الله فنسيام بس دی الله پریخي دي اډونو مې ناخلي اډو توجه وتنکې نسل الله دی الله پرېخ دې سمانا پس د الله زنم کو تاسو وین ډیره بده پیلګي یز الله په نوم پکیم ورکاو کنه ها چې دا زمره په زول خرچه کې کنه دا ګورو تا پردا زو کې او وګناونو کې او شیطانو په ګمراهو کې او په شادي حال کې دا ګورو دا دې څوک دا دې سم مطلب شو دا خو نو علی مشوا او نو کلمه شوا دا الله په نوم پکې سنور کوي بس پر رسمو پر رواج کې رسمو رواج کې خو ثواب نه شي نسو الله نسو دا الذين يبرغ له د الله حکم او قرآنی پرېخې دی چې او تصویر نو هغه نه کوي ښه پیغمبر یې پرېخې دی چې هغه تصویر یې سنت طریقه دا هغه نه کوي ښه په نسیم نو الله ولی سزا ورکړه نو هغه هم پرېخې دي دا منافقان دي که نه څنګه پرېخې دي الله پې د خپل طرف نه څه رحم نه کوي فضل نه کوي په داسې مصیبتونو کې راګیري په داسې مرضونو کې راګیري او په داسې دشمنو کې مبتلای چې چل ولا نور دی بیا ها یو توي بل توي چې راځي د پاره څه سوسو چکو ځه او څه او کو دا څوک دا معلوم دی نو منافقان جون په دې کې تیر شخه چې دشمنه دیو مقدمی دیو بس زالو شو بګي زالو شو خو کارونه پرې نه خو ځه او دین ته نه سم نشو ښا نه منځ کو په صحیح طریقه باندې نه د الله په نوم باندې صحیح مال ولګو خرچې وکړو نه د خپل اهل او عیال سو صحیح تربیت کو باغی دین اونکو قران په اونوي اس یو سره د خپل ځان په تربیت نه پوي خپل اولاد په تربیت نه پوي هر سروان رجالي صدا زکه الله یې په نسیاوم بس پریم خو جزاو لګیا دي ځان له اوس معاملہ سمي ښا او ځان لري کار سموي نيشي سمول ښا ان المنافقين هم الفاسقون بشکا کڅوک تپوس کوي چې دا منافقان مسلمانان دي او کنه دي وای دا د اسلام نه خارج دي دا وای د مسلمانان مسلمان دي ته وي چې وکړه د اسلام سب نه خو نشته کنه نو مسلمان نخی دی دیر خکارا یو خدا دا چی تا سر مخامخ شی نو خب خو گخ لبان دی بوی چی السلام علیکم خدا منافق نبوانو ری دی چی سر مخامخ شی لومبی باوت کنزل کئی خوا ابیان اور چې سناروا وي دمه دای د اسلام نه خدا دا چې هغه به خپل مور او پلار ډیر قدر کوي که ژوند دی او مو اکم له شوی نوم خیال به ساتي ثواب اور پسې کوي او دا چې وسنه سکیږي نو خیر خیرات به کوي که اختر راشي نو یو قرباني به داږي د پاره کوي دا د اسلام نه خېدی مسلمانه نه خدا دا چې هغه با ګوري چې چرته غریب او مسكين او عجز او بیمار او داخله هغه له وزن رسي تسلی بول ور کوي کله وسنه سکیږي لسل روپې نو هغه بول ور کوي چې دا هغه وز زما کین ادواغانی بو تکی وقولو للناس حسنا تی قرآن ویلی چی قلق صرف اگه خبری کوئی نو جدا پا کنی ناسنگا مسلمان چی تاو پا آگه کده اسلام سن خواه نوی نخواه قرآن ذکوی منافقان چی دی کنا دیتا مسلمانان نو اے هم الفاسقون فسق خروج توی دی خارج دی دی اسلام نا اگی چی کم کارو نکی نو قرآن خو قرآن دے کتب اخپلا سوچ و فکرو کے وطا نو تب ادا فیصلہ ہوکی یرا خودم آخو دب مسلمان ہے کی شک پیدا شو آو چې خپل مور او پلار سره ګورو داسې ناروا وکړو، خپل رور سره داسې ظلم او زیاتې وکړو، قبضه یې پکړې ده په ټول مال یې خپه یخې ده او اغاړو دا وینه چې دا زما رور دی، دا خو یې بالکل د مسلمانانو بار دی، ښه دي ته منافقان وي ښه، بس چې وسی کیږي په سبان دی لن نه کوي چې دا حلال دی او که حرام دی. وعد الله المنافقین والمنافقات، وعده کړی ده الله دغه سه منافقانو سړو سره او دغه سه منافقانو خزو سره، والکفار مرګری کړو کنه دا دنیا ټول کافرانو سره، نار جهنم دور د جهنم تاسو بل ځای نشته ګوره هم دغه ځای ته وزین ښه لږ وخت د پاره وځي چې جمع تیر شي نه خالدین فیها همیشه وای پکې خالدین فیها، نو ځینې ډیر خلق داسې تنګي او داسې پریشان ای کنا راځي د چاو سره گاونډي او چاو سره روزګاری نوي تپسل وکړ هغه سينه دومره پوز لراغلي کنا دومره چې ری ویاروي دا جهنم قران دې د دې لپاره کنا او دې له داسې عذاب پکار دې چې د جهنم نه آفای کنا الله وینا هي حسبهم دا ولا پوره دي تا جهنم سړي درې ښا ته خو یې چې اسګنه دا ځای کې بور بلیږي او چا با کچرا راځه مکړي نه نه الله وی هي حسبهم دا ولا پوره دي ښا د نور سو سوال ولا مکوا دا د خلقو د تنګوالي په وجه باندې کنه ډېر زیات ګاونډیان څنګه سمره څنګه بل کور و پاکیو خذل و پاکی غرضی بل کور و پاکیو کچری والتا غرضی لار کې به زمره ډپ جوړ کړی چې هغه یزان چرته هسپتال ته بل بیمار وړیو نو ګاډې نشی راوسته دو تلار بنده کړی ده کنه د دې لپاره بنده کړی ده بس په دې زور لګی چې دا خلق وسنګ په مصیبت کې واقع شي او تنگ بشي او دا د حال ذکر الله وی چې هي حسبهم بي دغه ولا کړه ده ها ولعنهم الله الله په دې باندې لعنت کړی ده لعنت صفتوی چه دخبر رحمت نیو شری ولوم عذاب مقیم او دیده پار عذاب ده همیشه اس قرآن کریم ده دی حال بیانی بولی چه خلقو ده دی ظاهری کارون تکاتکا نا چه کلیموی ہو منزلوم پاکی زیو دیر پاکی پاکی اغن دیو او دا هوځیان لیکنه خبره نو دی خلق یقین نه راتو يروي دي نه غواړي چې مونږ جهنم ته لاړ شو هغه ځان ته مسلمانان و یو کلمې ویل دیو نور پورې خان دي چې زېبس مسلمان الله رب العزت تشبيه ور کوي چې ساو په خاني کافران یاد دي دی داغی پشانتی دی مس شکول دلن او باسی خواه کاللزین من قبلکم دا منافقان دا دی زمانی پشان داغی کافرانو دی چستاسو نمخ کی تیر شوی ہون کاللزین بلکل داغی پشانتی خواه دیتا تشبیح وی خواه چطا تا دواتانو پا حق کیوئے چیر دا بالکل یو شان دی خواه یو شان شکل دی یو شان تی باڈی دا او یو شان تی خبری دی او یو شان تی اخلاقی دی یو شان دیتا تشبیح وی نو اول قرآن تشبیح ورکی یو بیاوی کانو اشد منکم قوتاً واکثر اموالا و اولادا ہاں اغی سخت استاسونا پا زورا و طاقت کی او زیادو پا مالا و پا اولاد کی نا خویو شان نشو تشبیخو بیاروانا شوا چاگی پا طاقت کی زیاد شو دی کم دی اغی پا مالا اولاد کی زیاد شو دی کم دی قران څنګه وی چې کل لذینا او دی په شان دا جوابداري چې دا د ارستو خبره کوي دیکه نه د ارستو خبره کوي او شانتي دی ښا هغه صدا فاستمتعوا بخلاقهم مزيه وکړي خپل برخو د دنیا سره مالونه ډیر سامانونه ډیر منافقانو کرو گره پالا سانا مزخا بلی آیا اتلیو کنو دو امر گره ہو بیا چراوی نو داس دیر مراور گون تیو سر تی زوڑان دو نو اون تبوسو کچی بولی بیارو زمونگ دا ام سکورو ندی زخوی پلانی مبتی سیب کرت لیو ما یو خو بگی دا کامروسو شمار نو ابلوی دا دنگ دنگ مرغی کردی دی الویلوی غڑای چی دی کنا او ایچی باگی که نور کم سامان ماوی گندا داغا دی مارکیٹ تی نو خپاو کنا بیانو یا سڑی امی تو اس پتی پسی خپای سرده علم نا بیا مزد آسی کورنو کرکن فستم تاو بخلاقهم مزیع اکلی پخپلو برخو سرام پخپلو مالونو سرام پخپلو دولتونو سره پخپلو خواهشاتو سره فستم تعتم بخلاقکم الله دې ته ویخه چې تاسو موږ لري پشان دی کنه دغه نو کم نه دی تاسو ګنې دنیا پرس نه تاسو خپل واسنه نه کړې په دې خپل کورونو باندې او تاسو خپل واسنه دې کړې په دې خپل جامو لباسونو باندې چې جوړې نه پښل زر کیږي ولا تسالن یومئذین عن النعیم په قیامت کې الله تاسو کوي چې سړیا پدری سو خپل جوړه کیدا سړی که خځه ټوله ته وي ښا ذاته ز شلو زرو جامع صلی الله واست ده ټولو خلقو کاپه دی واله ده ټولو خلقو قسمت دی او خراب دی شل زره سمره خلقو کار بشو هم به پجامه شو هم به ټوډای شو هم به نور د دنیا کارونه شو کنه دا ولي دا فاستمتعتم بخلاقکم قران مزیدی که نمازی با نکه دنیا کی خلق و سر و سیالی نکه پا دنیا کی علوی با نکه تکبر با نکه دا با سوک کئی دیل با ملیک را کزیگی تا جهنمی اچال جوڑ کرده ده دیوی خراغوان بوتا دی فستمتعتم بخلاقکم تاسو مخی مزیو کلی پا خپلو برخو باندی دومره مزه اغي تنوي حاصل ټیک دا مالنه باغي سره ډیر ورسره ډیر ولکه ایجادات خنو کنا نوې ایجادات او ترقیات خنو کنا هغه تدا بجلې او دا پکی او دا پرجنا او تاسو دونه چې مخک رااله موږ لا واړو نو اجره کې خلکو خبرې کولنو اجزانو ستړي راغلي او زمیدارین یو پکې ډډواله و دې خبرې کولې وې لکه پرځ دې په سو واغستنو به په 9000 ما بابا راوي پرچو اغه فرچ سپې ځند پیاله را پرچې یا دوه اغه خدانه پیجند او تاسو حاصل کړه فستم تاتم بخلاقکم خا کما استمتع الذین من قبلکم هو بهو بالکل پشان داږي چې فائدې واستي وي او مزي واستي وي او کسانو چې مخکې تاسو نو بخلاقهم پخپلو برخو سره او پخپلو مالونو سره او دولتونو سره وخذتم كالذي خاذوا او تاسو من نوته په باطلو کې تاسو من نوته په خپل له لعبو کې او په خپل غایشاتو کې او په شان داږي چې غین نوته یو ارس کې یو شان تکړه کنه ها اوس دا سوالو چیر آغی خو حجونام کلی و عمریم کلی و خیراتونیم کلی و کنا جماعتونو بهم جوڑ کلی و داس نور خو کارونو به کلی اللاوی اولائی که حبتوت آمالوهم دا خو آغا خلق دیکنا چه عملونه برباد شو بولی عمل علا قبلی چه ریا پاکی نئی نم پاکی نئی شهرت پاکی نئی اچه تی اخبار لور که اخبار لخوه بخاور کولو چه تیغا دغاو باسه کنا اب یاراشی پنیت بانده داوی ده پلانی کور ده خواب دا عمل با قبلی گی چه دمرا غط ریاکاری دمرا لوی تکبر اللہوی حبیتوت اعمالو دیکھ سکڑی دی ناغ تباو برباد دی پا دنیا کیوں اولا سفید نور کئی او دا غصی پا آخرت کیوں اولائکم الخاسرون ام دا غا خلق تی اللہ رب العزت وی چی دا آخرت تاوانیان دی دا آخرت یتیمانان دی دا آخرت مسکینان دی دا غا دی تا دا آخرت مسکینان دی خوا دا قصی بولاری څه شی به نه وي ځکه جهنم کې خونه کور شته نه به کې باغ شته نه به کې نهر شته نه به کې سرا سپین شته نه به کې حور او غلمان شته هلته څه دي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض دا منافقان نارینا و منافقان زنانا بعض اخپل میند که دا بعض و ندیم دا دی اخپل میند که یو بل سرا غم خادی دا روزگار دی پا عمل که یو شانتی دی پا اخلاقو که یو شانتی دی ولی امرونا بالمنکری گورا دی امر کی خلق تابا قیدا آغا کارونو سرا چه آغا کفر دے آغا گناہ دے آغا شرک دے آغا رسم رواج دے طول اشپار ودہ دی فکر دے سوچتے خان دا طول منکرات ندی ودی غمونو پخادو کی چکی دا طول منکرات چکا نخا بالمنکر مشرانی ادی گور دا دا کئی دا نور کارونو ام کئی لمسی کئیر چیل چاو تسبا دا خبر اکڑی او سب ندیب اخپل زامنو تاو نسو تاوی لکتا سو بنگلی چولی کله وی چې پلانی زامن ندی راوړي لونه راوړي دي ان زاد کوی زاد زمون دا وری دو خبرې ښه نه لې پری دي چې دسته وباسي دا دي کارونه په خوا دقه چلو ښه دغه په خوا کارونه نو وجري جوړې کړې وي او هغه کې وناست داسې د ناست ډېر مړنی و هغه مشران ښه او چې کشران وراله نو بل خبره وینه کول دي تا دا دا خبرې به کول ظالم سوي یل پلان دي تما کو شوی دي خو ډېر زبردست دي نورو به داسې کروي د دینه خورا وړوالي نو لا به په وکړه کله چې باغ برسه دلو ویره زب مالټیرا رسیدلې خو دا کشران به دې تلم سولو پلاگانی بے پی کولی قتلون بے پی کولو یا مرون بالمنکر وینہونا عن المعروفیم او منکی خلقا دنیکو کاروننا دی عبادتوننا کچھتا یو تن با بکرا پاسی نو دو پی آوازو کن چھتا دی اگر بو یہ ربانگی ہوئی کینہ سوپی بچیا دانے سوپی جوڑ کرے دی منځونو د پاره خلک شته کنه دا خو د مولانو کار دی چې تلل شي مونږ پاتې شنو ولې مونږ د تیندوان ښکارو نه به کینه او په زوره باندې ینه او نه عن المعروف د منځونو نه خلک منې کړو ښا ويقبذون ايديهم او په خپل خو صلی الله سنور وړیم بنکړي دي لاسونه خپل خیر خیرات نه ابدنامی پنج پیریانو یروی دی پا مون خیر خیرات بند کنو علکتا کلی کلیو خیر خیرات چی مون در بانده بند کنو رس دالیمان دی خواه ها خیر خیراتو ویق بدون ایدیو نسو اللہ اللہ پری خود دا اللہ دینی پری خود دا اللہ قرآنی پری خود دا اللہ عبادت و بندگی پری خودان پنسیهم اللہ پری خود اخپلی مخیطا چی زیزان خوص بچ کئی خواه زیزان خلاص کئی دنیا دی مصیبتونو نتگورو تا مسلمان دا سی چی اغلا خوب نور دی دیر پریشان ہے نا آو دال لکن آخا مرزونتی نجوڑ شی پنسیهم خواه نا مرزونت دی گناہون نجوڑی او د دې دشمنونو جوړي ان المنافقین او الفاسقون بشک منافقان چې دي دا وتی دي د اسلام نه وعدل المنافقین والمنافقات والكفار وعده کړی د الله منافقانو سره سره منافقانو خذو سره ټول کافرانو سره نار جهنم د ورته جهنم ذکا ډیر زید کنا هر صبح کې را الله به ډکې ډکې او بیا وو ته وی چې حلم تلاته ډک شوې او هغه به چیږي چې حلم مزید حلم مزید یا الله زه ډیر زیات ته نډکی اول تعالی سره وعده کړی و چې لا عمل ان جهنم زب جهنم ډکو ما برای وکو ما جهنم ډک نشو نور دې الله وعده خلاف شو نه حدیث کې راځي بیا به کې الله خپل قدم کیږي نو جهنم بوي قد قد بس بس هغه ډکی په بندیانو په نو ډکی ها او الله وعده کړو چې لعمل عنا خالدین فی آمیشہ وی پاغی کی حسبهم دا عزیز پار پورا سزا دخا ولعنہم اللہ اللہ پی لعنت کردے ولہم عذاب مقیم عزیز پار عذاب دے ہمیشہ کاللزین من قبلکم دا داغی خلقو پشان دیا چتا سوی نمون اخلے فرعون و شداد و حامان و او ای چیر دا بسنگ خلقو نلاوی دی خپل تو غور کنا دا سه خلق کنا سره دوه غونو میان کنا هته کالذین من قبلکم وشان داوی کسانو چه مخکستا سنو کانو اشد منکم قوتا او دورو چه اغی سخت استا سنو پا دور کی واکسر اموالا و اولادا او زیادو کمالونو که او پا اولاد کی سمرا چه مخکی تیر شوی دی اغا زکا آدم علیہ السلام وی چه اللہ پیدا کنو شپیتا گذو پا کچاو گذونو سارا کچا گذ دادی سانگل او چې دا ڈبل شی نو پوخ گذ نو پا پوخ گذ بانده دیرش گذو نو دا اغا وقت نشورو شوی دا چه سورا وقت تیریگی نو بندیان کمی تیریگی نو بندیان اس پا که دوګه دوم پاتې نشکنه چې لار واستو بسيخه اړي زیاتو کنه باندې ډېر زیات وي اوسوک پکې دروغم جوړ کی بني اسرائيلو کنه اړي پاره کې رشاد ير کموخه اړي وي موسی عليه السلام په وخت کې یو کافرو هیڅ کا پر وې وته وي کنه بیا به اسمان لاندې ټټ ګرځې دو نو له دا خپل پلار نه دم شو آدم علیه السلام اولاد نو سو دا ګوره بنی اسرائیل امولانه بیانې ولي ستوته دا خو د بنی اسرائیل واقعات دي ویر ډېر خواندې پکې نو مونږه ځکه بیانو خوان پاکی نا دے عبرت پاکی شتا دے کنا چی خلق بیا دا غید دروغ و نزانو ساتی پیغمبر وی می تصدیق کوئے می تکذیب کوئے بس اڈو غلی شیطن خاموش شیطن اول موتنا کتابو نا ڈک کری دینو دا دیل دا خوان ورکی خوا خستم تعو بخلاقیم مزی کړي وي په خپل برخو سره د دنیا فستم تاتم بخلاقکم تاسو مزی وکړي په خپل برخو د دنیا سره کما استم تعالذین من قبلکم هم اقصی چې څنګه پیدا او خوشاله مزی کړي وي کسانو چې مخکستا سنو بخلاقهم په خپل برخو وخستم کلذی خازو تاسو ننوته په له لعب کې پښان دا غي چاغي څنګه نن وتیو قرآن وی بالکل هغه څنګه مونږ دانه شوې لچره دا غي په وخت کې خو کلبونه نو سلیماګان نه وی فلمونه نو ادا شیدونه نو او قرآن وی نه وبو کې دی چې هغه په بل رنگ کې وکنه کلذی خازو بالکل پښان دا غي قومونه چې اغي نن وتیو اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا خلق دے چی برباد شو اغا عملون دی و دنیا کی ام سفیدے ورنکرا سعیزت و تملاو نشو پا آخرت کی ام اولائک هم الخاسرون او دا خلق دے چی دیر زلیل دی پا قیامت کی دیر زلیل و رسوا بید